kimim ki yanında? Bir adres ya da çanta. Sevdiğim her şeyimden vazgeçeyim mi? Sen de canını boşa sıkma. Gelmiyorsan kal orada. İstiyorsan ben burada. Senle ölebilirim, unutma. Herkes konuşur, kanmam. Doğru mu diye hiç sormam. Sana zaafım dağlarca. Ayrı duramam aylarca. Aşkın acayip, ben tam bir garip, yok tarif. Kalmadı halim ey havalı yârim. Sevdiğini göreyim. Hasretin hazırda, yüreğim ağzımda, kaderimi söylemeyim. Kalmadı halim ey havalı yârim, şöyle bir sev göreyim. Gözüm kapılarda, yüreğim ağzımda, sen gel de ben öleyim. Başıma belasın, zehirli bal gibisin, fırtınalısın. Gözlerime bak, bırak kendini rahat rahat. Yanımda keyfine bak, canıma canımsın. Sen de canını boşa sıkma. Gelmiyorsan kal orada. İstiyorsan ben burada. Senle ölebilirim, unutma. Herkes konuşur, hiç sormam. Sana zaafım dağlarca. Ayrı duramam aylarca. Aşkın acayip, ben tam bir garip, yok tarif.